подкасты «Радио Свобода». Лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская приняла удел у саммите Рады Европы у Рейкявіку, и после этого официальный Минск заявляет про то, что будет намагаться спынить свою заявку в выступлении в эту организацию. Меня зовут Дмитрий Гурневич, вы видите подея комментарий на канале «Свобода премиум». А мой сегодняшний гость, дарацца Светлана Тихановская, Франек Пешорка, который как раз вертается с этого саммита, мы бачим зараз атмосферу аэропорта. Франек, как вы, например, прокомментуете слова Анатолия Глаза, пресс-сократара МЗС, який сегодня заявил про то, что Махчима Минска отключила в угле, будет домагаться от закончения процессу? Ну, видовочно, что для режима Лукашенко вельми болится, это для их дипломатичная пораза, то, что запросили Светлану Тихановскую в этот раз, и то, что формализовали супрацу с белорусскими демократичными силами. Для Рады Европы, для международных организаций это беспрецедентно. Рада Европы – это межурадовая организация, где керовники урады встречаются с керовниками, министры с министрами. И в першиню истории Рада Европы официально, формально супрацовничает с демократичным рухом, ну, який пока что не стал формальным урадом. Ясно, что режим Лукашенко губляет на протягу последних 3 года дипломатичные пляцовки. Спочатку их кикнули из Рады Европы и забрали на вот покойчику, яким ранее сидели лукашенковские помогатые. Им не дают слова на международных форумах и конференциях. А нават, коли они там и присутничают, то они маргинализованы разом с российской делегацией. Ранее они зловживали этими пляцовками, как распространяют дезинформацию, пропаганду хлучную. Зараз на это робить уже не могут, а пляцовки робят выбор на користь больше адекватных представников Беларуси и демократичной сухольности. Что значит откликать заявку? Менавіта праз Лукашенко это сябровство в Раде Европы николи не отбылося. Не Лукашенко подавал заявку Рады Европы, а еще демократичный урад Беларуси до 94 года рыхтовал, змагаўся за гэтае сябровство, потом пришел Лукашенко, адмовіўся скасоўваць смяротнае пакаранне, па сутнасці была знішчаная дэмакратыя, і усяляку ухіляўся ад таго, каб фіналізаваць гэтую заяўку. Але калі яны адклічаць тую заяўку, ну, тым лепш. Тады Светлана Тихановская падрыхтуе, падае гэтую заяўку, і мы бачым, што ад большыні краінаў сяброў Рады Европы ёсць гатоўнасць такую ініцыятыву падтрымаць. Гэта будзе, можа быць, доўгі працэс, але мы ўсё роўна яго рэалізуем. Ось менавіта, скажите, класка, Светлана Тихановская казала про то, что это початок процесса долучения Беларуси до этой организации, до Рады Европы. А что на самом речь это сябровство у Рады Европы может дать краине? А про того, что это пляцовка, где стракаются керовники державы, все в Рейкявіку, знаете, их было там 49. Ну, Рада Европы – это одна из наибольнейших международных организаций у свете. Не только в Европе, але и в свете. Она объединяет краины европейского связа, и краины, которые близкие, те соседничают с европейским связом, и те, которые імкнуцца да каштоўнасцяў ідэалу дэмакратыі, тых прынцыпаў, якія падтрымлівае Рада Еўропы. І Рада Еўропы дапамагае вельмі многім дзяржавам, дапамагае ў правядзенні рэформаў, ў правядзенні выбараў, кансультуе па законапраектах, па канстытуцыі, аказвае фінансавую, матэрыяльную дапамогу. І таму так многа краінаў хочуць быць сябрамі гэтай арганізацыі, нават краіны недэмакратычныя. Але пры Раде Европы ёсць і шэраг іншых інструментаў. Так, гэта і Еўрапейскі суд аб правах чалавека, суд. Гэта і Венецыянская камісія, гэта і парламенцкая асамблея Рады Европы, куды ўваходзяць дэпутаты 46 краінаў, яшчэ дзясятка краінаў-назіральнікаў. То гэта сапраўды адна з наймагутнейшых міжнародных пляцовак. А той саміт, які адбыўся, адбываецца раз на 15 гадоў. І тое, што выніковая дэкларацыя згаданая Беларусі, гэта па сутнасці такая канстытуцыялізацыя жадання Рады Европы супрацоўнічаць з новай дэмакратычнай Беларусю. И мы будем користаться каждым лапиком этих возможностей. Мы будем користаться каждым контактом, который там отримливает, когда помогает нашим переменам и громадянской супольности, и вызволению политвязнев, и вчерашнему делу саммита. Ну, саправды, это была историческая подея. И, видите, многие были, на самом деле, уражены, удивлены, бачите, Светлану Тихановскую. И, с другой стороны, вельми счастливы. Я кажу, что саправды, это вельми моцный жест, и николи Рада Европа ранее таких кроков не робила. Это только жест, это удел у саммита, если что ж таки, что вы можете про нечто рассказать, чтобы выходило поза сферу жестов, хотя мы разумеем, что у политики это вельми важно. Ну, политики жесты, в первую чергу, жесты, месседжи, сигналы, присутность демократичного представника Беларуси, это месседж, это выбор Рады Европы на користь демократичной сполности Беларуси, а не лукашенковского режима. Мы добіліся таго, што ў дэкларацыі згадана Беларусь двойчы. Адзін раз гэта звязана з дэпартацыяй украінскіх дзяцей на беларускую тэрыторыю, у чым сам рэжым Лукашэнкі прызнаваўся, другое гэта фармалізацыя адносінаў з дэмакратычнай Беларусю. Гэта практычны вынік сустрэчы з Венецыянскай камісіяй. Мы спадзяёмся, неўзабаве мы арганізуем паўнацэнную праграму для беларускіх юрыстаў і адвакатаў, якія будуць супрацоўнічаць з Венецыянскай камісіяй. Гэта вынік удзелу беларускіх НГО ў міжнароднай канферэнцыі НГО пры Радзе Еўропы, куды хоць сотні арганізацый усяго свету, яны атрымаюць кантакты, пляцоўку, магчымыя рэсурсы. Кантактная група ўжо рэалізавала адзін праект для беларускіх журналістаў, запланавана яшчэ 15 праектаў. Гэта практычныя праекты ў сферы адукацыі, пашырэння каштоўнасцяў, папулярызацыі ідэі адмяненнага пакарання, тое, што ўзмацняе беларускае грамадства. Гэта практычныя вынікі. Кантактная група з Рады Еўропы наступны раз збіраецца 19 чэрвеня, і там будуць прадстаўнікі Рады Еўропы і кіраўніцтва, і прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Будуць абмяркоўвацца далейшыя шляхі супрацы. І я вельмі задаволены гэтым візітам, і галоўнае, што ёсць дарожная карта нашых наступных крокаў. Я не кажу, што мы заўтра вступім у Раду Еўропы, але наш удзел, беларускі удзел у Радзе Еўропы, па сутнасці, это ўжо такое мікра, квазі сяброўства ў гэтай арганізацыі. Мы трапілі ў клуб. У клуб Рады Еўропы, клуб дзяржаву, клуб грамадства. І мы павінны гэтым карыстацца напоўніцу. А ці ўдасца выкарыстаць Раду Еўропы гэты саміт для прасоўвання ідэі трыбуналу для Лукашэнкі? Вядома, што гэта тэма ўздымалася там, між іншым. Беларусь і адказнасць Беларусі за саўдзел у вайне падымалася падчас дыскусіі, агульных дэбатаў і тэматычных дэбатаў. Беларусь у выступах згадалі Анджэй Дуда, згадаў Олаф Шольц. Беларусь, Святлану Ціхановскую згадаў міністр замежных справаў Іспаніі, прэм'ер-міністр Люксембургу. У розных кантэкстах на розныя тэмы, але прагучала і тэма адказнасці трыбуналу. Зараз наша задача гэта, каб побач з Пуціным у міжнародным ордэры на арышт апынулася імя Лукашэнкі. Гэта будзе вельмі складана, таму што ў Беларусі вельмі мала, калі ніякіх адносінаў няма з міжнародным крымінальным судом. Але іншыя дзяржавы, сябры Рады Еўропы, могуць такую заяўку падаць. Мы хацелі, каб была калектыўная заяўка ад групы урадаў на пачатак расследавання злачынства Лукашэнкі. І тут злачынства дзеліцца на 5 асноўных катэгорый, за якія можа быць прыцягнута. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, гэта гон самалёту і пагроза міжнародным авіяперавозкам, гэта аркестраваны міграцыйны крызіс, у выніку якога былі ахвяры, гэта злачынства свайго ўдзелу ў вайне, гэта прымусовыя пазасудовыя забойствы. Гэта канкрэтная дзягаворка пра знікненне палітыкаў у 99 годзе. Вось 5 катэгорый, пра якія мы будзем гаварыць і па якіх можа быць узбуджаная справа супраць Лукашэнкі. Вось так яшчэ сёння Анатолій Глаз, калі не памыляюся, ён у гэтым адказе, дзе казаў пра тое, што магчыма будзе адклікана заяўка на ступені Рады Еўропы, ён згадаў пра тое, што гэтае рашэнне вось крытыкаваць Беларусь за тое, што там нібыта пачуваюць дзеці Донбасу, што яно вельмі цынічнае, паколькі Беларусь якраз такі ратуе гэтых дзяцей, бо інакш бы яны зараз былі пад бомбамі ў Донбасе. Ці прымаеце вы некую логіку і бачыце ў гэтых словах? Гэта расійскі наратыў. Тое самае расейцы кажуць, што яны ратуюць украінскіх грамадзян, украінскіх дзяцей. Нібыта яны мелі нейкія пагрозы ад украінцаў і ад Кіева. Наадварот, у іх усё наадварот дзейнічае дагары нагамі, перакуленае. Калі б яны хацелі ратаваць дзяцей, яны б спрыялі таму, каб гэты дзеці вярталіся на бяспечныя тэрыторыі Украіны, каб дзеці заставаліся сваімі бацькамі, яны б рэшце-рэшт не спрыялі забойству гэтых дзяцей. Таму што спачатку яны дазваляюць бамбіць з нашай тэрыторыі гэтыя гарады, а потым вывозяць дзяцей, нібыта іх ратуючы. Не, гэта злачынства, і Глас таксама саўдзельнік гэтых злачынстваў. Таму ў нейкай ступені ён ратуе сваю скуру ў першую чаргу. А ці заўважылі вы сярод удзельнікаў гэтага саміту, што там ёсць нейкія умоўна кажучы адвакаты Лукашэнкі? Там ёсць тыя, хто камунікуе з Лукашэнкам, ёсць тыя, хто асцярожны да Лукашэнкі, я падзяліў на 3 катэгорыі. Бо было 46 дзяржаваў, от уявіць сабе такой Светлана Ціхановская на пачатак саміта. І ў пакоі разам з ёй 46 кіраўнікоў дзяржаў. І па сутнасці яна магла пагаварыць з больш з паловай. Там і Макрон, Рішы Цунак, і Олаф Шольц, ёсць там Пітер Павел з Чэхіі, з прэзідэнтам Аўстрыі доўга гаварылі. Ёсць такія сярэднія нейтральныя краіны, як Арменія, Грузія, ёсць краіны, якія відавочна аўтарытарныя дыктатуры, як Азербайджан. Вось Азербайджан, напрыклад, хутчэй усё, яны былі аднымі з тых, хто блякаваў удзел Ціхановскай, хаця ў іх нічога не атрымалася. Мы дапускаем, што Венгрыя магла блякаваць, але падчас саміту нічога ад Венгрыі не паступала. Але астатнія збольшага краіны вельмі спрыяльна размаўлялі, камунікавалі з Светланай Ціхановскай. Ну, вядома, гэта размовы з закрытымі дзвярыма, таму мы тут дэталям не раскажам, але сам факт прысутнасці такой нефармальнай камунікацыі вельмі, вельмі важны. Я бачу збоку, назіраў, як яе цёпла трымаюць, як падтрымліваюць дэмакратычную Беларусь, бо мне ўжо ў нейкі момант пачынала здавацца, што Беларусь ўжо падклалі там на нейкі дзень на будучыню, але не. Мне вось гучала, і ясна, што зараз уся ўвага ідзе на Ўкраіну, але вот гэтае разуменне сувязі паміж Украінай і Беларусю, яно з'яўляецца ў замежных палітыкаў. І для гэтага неабходныя міжнародныя паездкі, сустрэчы, размовы з медыямі. Я вот не зарма про то згадал, про этих адвокатов, потому что в таком контексте говорили про, ну, небыто запрошение Лукашенко в ООН, в Нью-Йорк. Вы казалі пра тое, што гэта проста дзяжурнае запрашэнне, але ўсё ж такі дзе ёсць верагоднасць таго, што мы праз некаторы час, праз пару месяцаў зможам Лукашэнку сапраўды ўбачыць у Нью-Йорку. Мне цікава на гэта паглядзець, але я ж памятаю, як мы летась удзельнічалі ў генасамблеі ООН, калі Светлану Ціхановскую туды таксама запрасілі, было некалькі івэнтаў. А нават калі ён там будзе ў Нью-Йорку, гэта не адкрые для яго ніякіх асабліва дзвярэй. Адзінае, што можа рабіць прапаганда, то скарыстацца там запрашэннем, каб самалегітымізавацца. Яны ж зараз любую драбязу прадаюць як вялікі дыпламатычны прарыў. Любую сустрэчу, кантакт з венграмі, ну ўсё, нас ужо ўсе прызналі, нават венгерскі міністр з намі сустракаецца. І таму гэтае запрашэнне, гэта хутчэй такая інструмент для прапаганды, але не тая палітычная пляцоўка. Мы будзем безумоўна змагацца і за адкліканне гэтага запрашэння, ці за і будзем заклікаць беларускую дыяспору, калі раптам Лукашэнка надумаецца туды ехаць, хаця я сумнеюся, каб яго там вельмі цёпла сустракалі. Я ўпэўнены, што яго там бачыць ніхто рады асабліва не будзе. Але давайце не будзем заключаць. Яшчэ да верасня трэба дажыць Лукашэнку. Тады ўжо будзе ясна, як нам дзейнічаць. Але не ўспрымайце гэта як вялікую паразу. Ён ААН мае, доступ да ААН маюць усе дыктатары і тыраны свету. ААН такая структура, якая нават не можа вызначаць і абмяжоўваць удзел сяброў ААН. Фармальна яны запрашаюць дзяржавы, і пакуль у дзяржаве фармальна не памянялася кіраўніцтва, не ўступіў таму прысягу новы лідар, яны працуюць па інерцыі з тымі, хто быў да гэтага. Так само прогучало в Рейкьявіку, здається, в Рейкьявіку, которая была, так, ідея міністра культури Польщі, каб некую програму європейську розпрацювати підтримки білоруської мови на суперкласифікації. Як ви думаєте, наскільки це щось може бути реальне за таке, це просто дежурна політична заява? Ні, про культуру вельми шмат говорить. Цікаво, що Україна перевернула свідомість європейців, вони зрозуміли важливість ідентичності, підтримки національної ідентичності для супродіяння русскому миру. Раніше ж культура це була така, третьорадна тема, ну хто там займається, будемо економіка і політика. А тут вони зрозуміли, наприклад, за українців, що це умацовує національну ідентичність, суверенітет, об'єднує громадство. І першым зрабіў Брусель крок, калі падтрымалі вялізны праект, ну, адносна вялікі праект па культуры, у супрацы з Радай культуры беларускай. А зараз ірлянцы гаварылі пра падтрымку культуры, нідэрлянды гаварылі, немцы гаварылі, што яны хацелі больш праектаў рабіць менавіта ў пашырэнні беларускай ідэнтычнасці культуры і беларускай мовы. А таксама з еўрапейскім парламентам зараз працуем з тэх-кампаніямі. Прэзідэнтка Еўрапейскага парламенту дапамагае нам у кантактах з тэх-кампаніямі, каб яны падтрымалі беларусізацыю, лекалізацыю прадуктаў на беларускую мову, у тым ліку там падтрымка беларускамоўных субтытраў на Нетфліксе, вот такія рэчы. Яно, праўда, ведаеце, у тэх-кампанію вельмі доўга робіцца. Яно можа заняць там так ацанілі ад 6 до 18 месяцаў, каб толькі пачаць працэс. Таму што ўсё кладзецца там такую доўгую дарожную карту распрацоўкі прадуктаў. Але добрый лепш чым яго запусцім, тым будзе большы вынік. А Польшча, яна беларускую культуру падтрымлівала заўжды. Важна, што яны зрабілі гэтую заяву на міжнароднай пляцоўцы, гэта такі свой асаблівы заклік да іншых, таксама падтрымліваецца культуру, як гэта робім мы. Гаварыў таксама я з польскай дэлегацыяй пра беларускія ліцэі на Беласточчыне. Яны паабяцалі, што звернуць на гэту ўвагу, таму што аказалася, што мы пра гэту тэму ведаем, мы беларусы. Але ў Польшчы та тэма неяк незаўважна прайшла, і я ўпэўнены, што Польшча ўсё-ткі зойме наш бок і будзе падтрымліваць беларускамоўную адукацыю на падляж. Перш вы задалі пра палякаў, а ці нейкія кантакты у вас з украінцамі былі? Таму што, калі не памыляюся, вы ў Рэйкявік прыехалі амаль што наўпрост з гэтай цырымоніі уручэння прэміі Карла Вялікага, дзе я атрымаў Валадзімір Зеленскі, і дзе адбылося тое рукапаціскання, пра якое шмат ты пісаў. Мы, Святлана Ціхановская прывіталася, безумоўна, з прэм'ерам. Прэм'ер прадстаўляў Україну, прэм'ер Шмигаль, але не было размовы, і мы не рабілі заявку на сустрэчу з прэм'ерам. Наш запыт на сустрэчу з Зеленскім і Святланай Ціхановскай ўжо там мы яго накіроўвалі яшчэ там больш за паўгоду, таму дыпламатычна не прынята ціснуць. Яны ведаюць, што такая сустрэча мы гатовыя, калі яны будуць гатовыя, тады яна адбудзецца. З прэм'ерам размовы не было, проста Святлана паціснула руку, пажадала поспеху украінцам, выказала слова падтрымкі ад імя беларусаў, ўсё гэта такое прывітальнае рукапаціскання, але не было білатэральных сустрэч. Так, апошняе пытанне, а якое вось з тых напрамкаў, якія вы працавалі зараз у Рэйкявіку, вы б хацелі рэалізаваць у нейкай тут матэрыяльнай прасторы як мага хутчэй, і што за гэта рэальнае сапраўды? До конца года уже будет реализовано 4 проекта. Это журналисты, накрываны на журналистов незалежных, на молодь, на адвокатов, юристов и еще нечто. Там уже 4 проекта есть конкретные. На некоторые уже нашлось финансирование. После Рейкявика, может, чему будет больше краин, которые захочут такую спрацу подтримливать. Ну, Рада Европы в целом, она не працует там по таких стрикты, таких хард-палітычных кірунках. Яна працуе, мета адукацыя света, мен досвідам, законадаўства. І у нас уже і так вельмі шмат чого запланавана, я нават не ведаю, ці мы, у нас хопіць сілу рэалізаваць больш, чым запланавана ў гэтым. Дякую, Лікі Франак. Я нагадаю, што моім гостем сьогодні буде радця Светлана Ціхановская, Франак Вячорка. Ми говорили про саміт Ради Європи у Рейкявіку. Для вас запрацював я, Дмитро Гриневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся свободой. Ви слухали подкаст Радіо Свобода. Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода. Вы слухаете Радио Свобода. У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича. Лукашенко з'явіўся перед публікай, з'явіўся перед камерами, але у першы дзень з'яўлення было відавочна, што ён яшчэ не ачуняў до конца, што праблемы со здароўем у яго ўсё яшчэ ёсць. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашай страны і ўсё в воздухе. Тое, што ён быў вымушаны, не далячыўшыся, з'явіцца на публіцы, гэта таксама вельмі важны паказнік той палітычнай сістэмы, таго палітычнага рэжыму, які існуе ў Беларусі. Бо кожны дзень адсутнасці кіраўніка стварала вялізны ажыятаж у незалежных медыях, у грамадскасці, у зарубежнай публікі. Гэта было элементам, скажам так, слабасці гэтага рэжыму. І ўсім было відавочна, што чым больш Лукашэнка адсутнічае, тым больш узнікаюць пытанні наконт улады. І таму Лукашэнку трэба было максімальна хутка з'явіцца на публіцы, каб усім даказаць, што ўсё ў парадку, што ён трымае ўладу цвёрда ў сваіх руках, і каб ні ў кога не было ніякіх сумненняў, каб не было ніякіх хістанняў ні ў шэрагах номенклатуры, ні ў шэрагах ягоных прыхільнікаў, ні ўвогуле ў шэрагу абывацеляў. Не вельмі зайдросны лёс уладара, які не можа нормальна, як любы нормальны чалавек, палічыцца, паліжаць, адляжацца, а трэба тэрмінова з'яўляцца на публіцы, іначай інакш будуць думаць нешта дрэннае. Такая сітуацыя ў краіне, што ён не можа доўга пакідаць сваю пасаду нават за хваробы. Адзіныя заўважныя паводзіны дзяржаўнага апарату беларускага праявіліся ў тым, што дзяржаўныя медыі, афіцыйныя асобы апынуліся ў ступары. Яны не ведалі, як на гэта рэагаваць. І таму і прэсавая служба Лукашэнкі, і ўсе астатнія не ведалі, як падаваць гэту падзею. Бо, гледзячы па ўсім, усе такія рашэнні падобнага роду прымае сам Лукашэнка. А калі ён не дае ніякай каманды, калі ён маўчыць, то яны не ведалі, як сябе паводзіць. І таму тут адбыўся пэўны разнабой. Вось гэта сітуацыя вельмі паказальная, што калі знікае лідар, то сістэма не можа нармальна працаваць і чакае загаду зверху, а калі яго няма, то ўвогуле яна, скажам так, у роспач. Што мы і бачылі гэтым разам у паводзінах і афіцыйных медыяў, і афіцыйных асобаў. Лукашэнка пакуль нікуды не сыходзіць, пакуль працягвае сваё кіраванне. Ну, але тэарэтычна можна, канешна, і паразважаць на гэтую тэму, хто перахопіць уладу ў выпадку чаго. Пазіцыя загнаная пад плінтус, можна сказаць, жорсткім тэрорам. А ось кіроўная эліта, кіроўная наменклатура, атачэнне Лукашэнкі, наколькі яно гатовае да кіравання дзяржавы. І тут вялізная праблема ўзнікае. Праблема палягае ў тым, што беларуская эліта не з'яўляецца суб'ектам палітыкі. Яна не здольная, пакуль што не выявіла сваю здольнасць, ва всякім разе, вось гэтыя апошнія чвэрцьстагоддзя, да таго, каб выявляць некую сваю самастойную ролю. Не бачна, што ў яе ёсць нейкія самастойныя, асобныя, аўтаномныя ад Лукашэнкі інтарэсы. Яна не здольная іх фармуляваць. Яна толькі з'яўляецца інструментам функцыі ў руках Лукашэнкі. Ось гэта мы дакладна бачылі. Ось гэтыя і апошнія чвэрцьстагоддзі, і апошнія гады. І нават 20-ты год нічога не памяняў у гэтай сітуацыі, хаця, здавалася, менавіта падтрымка наменклатуры забяспечыла Лукашэнку ўладу. Тым не менш, яна не спрабавала нават скарыстацца гэтай сітуацыі, каб неяк заявіць пра свае правы і інтарэсы, стварыць некую сістэму самаабароны, хаця б ад таго, каб яе не садзілі за краты. І таму ўзнікае вялікая праблема, як і хто можа ўзяць уладу, можа трымаць уладу. Нагоды таго, што Беларусь зараз вельмі моцна залежыць ад Расіі, ўзнікае пагроза таго, што менавіта пазіцыя Москвы можа быць вельмі важнай, вельмі дамінуючай, магчыма вырашальнай у пытанні, хто будзе трымаць уладу ў Беларусі. Ну, сёння пра гэта рана ўвогуле гаварыць, таму што мы не ведаем, у які момант Лукашэнка сыдзе з сваёй пасады. Якая будзе сітуацыя ўнутры краіны, якая будзе сітуацыя вонку, як закончыцца вайна Расіі супраць Украіны, якім стане будзе рэжым Пуціна ў гэты момант і так далей. Лукашызм без Лукашэнкі малаверагодны. Бо сёння палітычны маятнік беларускай палітыкі так моцна завёрнуты ў адзін бок, што непазбежна, калі ён знікае, гэты маятнік павінен будзе рухацца ў другі бок. Таму што любы наступнік Лукашэнкі будзе вымушаны шукаць некае паразуменне з грамадствам дзеля легітымізацыі ўласнай улады. Таму будзе вымушаны ісці на некія саступкі, на некія пэўныя крокі па лібералізацыі, па нармалізацыі адносін з Захадам, па, скажам так, магчымаму ўмацаванню суверэнітэта Беларусі. Просто так заменить Лукашенко на этой посаде и ничего не поменять, так не трымается. Режим будет трансформоваться и трансформоваться у другий бок, относно того, куда его сегодня завел Лукашенко. Тому любое умацывание улады пераемником Лукашенко будет идти по шляху делукашенизации. Я б не стал надавать великую увагу и перебольшивать сустречи Зеленского с Тихановской, то есть, что они потиснули руки один другому. Просто они опынулись в одном месте, в одном помешкании, и новый лауреат той премии, якую отримал Зеленский, потиснул руку лауреату минулого года. Ну, власне кажучи, и все. А правда, можно еще казать, что изменилась трохи риторика Зеленского. И он казал про то, что 70% белорусов не подтримливают Россию в войне супроть Украины. Это вельми важный, вот хуже, это больше важный чинник, чем потискание руки Тихановской. Тубок Зеленский почал отделять белорусское громадство от белорусского политического режима. Шагу ранее он не робил. И это, мне подается, стало наступствами тих подзей, якія адбываюцца цяпер на фронте і вакол гэтага. І тое, што цяпер фактычна ініцыятыва, ва всякім разе, псіхалагічная на вакол Украіны ў гэтай вайне. І тое, што Лукашэнка прыняў у Мінску Дзяніса Пушыліна, кіраўніка ДНР, і у выніку чаго Кіеў адклікаў свайго амбасадара з Менска. Вось гэты чыннікі, хутчэй, больш важныя, якія сведчаць пра тое, што, скажам так, Кіеў цяпер менш зацікаўлены ў тым, каб улагоджваць Лукашэнку, ягоны рэжым, і гатовы шукаць некія іншыя варыянты. Ну, пакуль на гэтым і ўсё, што будзе далей, будзем глядзець. Вы слухалі актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча. Прывітанне. З вамі Радыё Свабода. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць гісторык Захар Шыбека. Захар, прывітанне. Вітаю вас. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта паразы беларусаў, як беларусы прайграваюць. Цяперашняя сітуацыя пасля 2020 году у беларускай гісторыі зусім не ўнікальная. Беларусы зазналі в сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі в гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5 год? Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы І зрозуміло, що вони носять відбиток емоціональності, але я думаю, вони допомагають глибше познати сенси минулих подій. До початку ніякий такий агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-1795 годах Росія вела у союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої, яка закінчилася захопом Великокняства Литовського складової частки Речі Посполітої. Але на протягу 1795-1863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і підпольного руху. Острагізм 1863 года полягає для нас у тим, що у гэты год Росія канчаткова подавила антиросійський узброєний супротив. Надії на допомогу Італії, Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже власне у Великому князьстві Литовському. І поразі скінчилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зроблять імперію демократичною і принесе народам рівноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді і тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпимості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на які уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресії. Після задушення антицарського повстання 1863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. І вона була винищена, розчарушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції в помірі 10% від своїх прибутків, які йшли на русифікацію краю. В принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 1905-1907 годів проводилися праз судові приговори і тичилися переважно партійців і дзячоў аграрного терору, забойців помещиків, їх адміністрацій і падпальщиків помещицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 1908 года фактично зусім припинилася і була встановлена тільки у 1917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселець на білоруських землях, ну я не маю таких фактів. А Пулихов? Ну да, може бути Пулихов особливе, ну не масове, як це уявляється часом нам, що тут було все заставлено столипівськими гайштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за помещицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урадом поділ панської землі, але не за ліквідацію помещицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усе ляким чином притягував цих селян до рускості. убивал урад Столыпина у ее головы, что они русские люди. Захар, у меня такое питание, ну, по аналогии с теперешней ситуацией. Теперь сдается, что вот, как бы, каток репрессий, он катится в углу сам по себе, и навод набирающий в певном смысле обороты, вот литерально сегодняшняя новина, что человека уже притягнули до отказности за некий пост пятигодовой давнины. Вось, тут уже берут и банкиров, и адвокатов, и... И здаецца, что вот тады, ну, зразумела, пасля паўстання, пасля революции репрессии были вельми жорсткие. И зноў же вот эти чыбеніцы над Вільней и іншае. Але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разграмілі революцию и, так бы мовіць, як казаў Вітте, спачатку... подавить мятеж, потом реформы. Вот, как бы, коли тады спынялись репрессии, и из-за чего? Ну, такого идиотизма, как зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только узмацнились, правда. При его пераемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, почался гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнать не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тогда ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздим прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономичном плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво в Беларуси, наоборот, веде белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодия многие раджане жили в галечи. Земельные наделы селян дробнели после их разделу паміж нашчадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самоуладье на межу гибели. Ну, то же самое чекает и лукашенковское самоуладье при введении белорусского войска в Украину. Захар, еще один сюжет, так само, как бы рэха минулого у цяперашнім, гэта эміграцыя. Пасля кожнай революцыі ў любой краіне адным з вынікаў, асабліва калі параза революцыі, гэта масавая эміграцыя. Так было і пасля Вялікай французскай революцыі, так было і пасля Весны народа ў 1848 году, так было і пасля беларускага паўстання 1863-64 гадоў. І магчыма, у некаторых людзей было адчуванне, ну, увогуле вот всё вялікае княства з'ехала, вся Беларусь з'ехала, весь мой всё маё кола людзей, якіх вот я ведаю, все з'ехалі. Ну, это заўсёды ілюзія, але вот, ці можна сказаць масштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў? Я хочу адразу сказаць, што эміграцыя палітычная. Пасля паўстання антыцарскага 1831-31 гадоў было больш моцнай, чым пасля паўстання 863 года. Тады, пасля 63 года эміграцыя палітычная закранула партыйнае кіраўніцтва і удзельнікаў паўстання, а уже после 1905-1907 года, она была больше массовая, потому что и удельников, керевников партийцев было нашмат больше, и эта эмиграция политическая была больше интенсивной. Тем не менее, когда говорить об эмиграции, то экономичная эмиграция все-таки у разы перевышала эмиграцию политическую. Ну, эмиграция экономичная традиционно скировывалась переважно на Украину. Это было с самого початку долучения Белоруссии до России. Почему? Там открывался больше простор для предпринимательства. Ну и выезжали лепшие предпринимательные люди. У 1890-х годах экономичная эмиграция уже охопила широкие пласты громадства. У белорусских губерниях наличилось тогда около 1 миллиона лишних относно мясового попыта работников. У вынику началось переселение селян у промысловые центры России, у Сибирь, а так само в Америку. Белорусские губернии стали важным экспортером танной рабочей силы, якая обеспечивала как раз экономичный уздым России у 890-х годах и колонизацию скраин России. Еще один важный фактор, который поплывал на эмиграцию, это погромы, еврейские погромы 881 года. Беларусь начали массово покидать евреи, которые имкнулись переехать переважно в Америку. Организационно оформленный в Базельском конгрессе в 897 году международный еврейский национальный рух сионизм ориентовал еврейских националистов Беларуси так само на выезд у Палестину для створения там властной державы. После революции 1905-1907 годов многие активные партийцы долучились до массовой эмиграции евреев в Америку. У Сибирь ехали селяне, господары средней руки, которые любили землю, умели на ней працевать, да не могли во умовах земельной тесноты разгорнуть тут свою деятельность. За 1904-1914 год с пяти заходних губерний переселилось около 368 тысяч человек и большинство с усходу Беларуси. А вот за 50 годов, что попередничали Первой Сусветной войны, в Беларуси выбыло за Урал больше миллиона человек. Другий струмень селянских переселенцев накировывался на Запад, у США, Канаду, Бразилию, Аргентину. Значная частка их потом верталась на родину с заробленными грошима. А всего у початку 20-го стагодия за межами Беларуси шукали ковала хлеба больше 2 миллионов ее сынов и дочок. И это тогда, когда русский урад протягивал аграрную колонизацию Беларуси, посылаючи сюда своих русских аматоров аграрной экономики. Захар, наступное мое питание такое, как бы, идейно-политичное, и знову же вот это историчное рехо. Теперь ситуация, ну, мягко кажучи, складанная. Многие люди в роспаче, и многие люди на певном раздороже, на певных ростанях. Вот что теперь робить? И тогда, глядячи по всем, белорусы так само были, ну, вот, скажем, коли проиграло повстание, то вот что робить? Понятно, что возникали, видать, какие-то больше радикальные плыни, возникали больше померковные плыни, плыни, якія казали, что треба займаться, там, я не ведаю, органичной працей. Ну, а были как бы те люди, которые лечили, что треба как бы еще больше рашуче, еще больше радикально дейничать. Ну вот, как зараз, например, там Павел Латушко, Светлана Тихановская, вот Форум демократичных сил выступают за створение национально-визвольного руху. Вот як тады выглядали гэтые спречки и как бы кто в них перемог, коли так можно сказать? Усе гэтыя пытанні, конечно, яны вельмі складаныя, но я все-таки хочу выказаць то, что я уже продумал, потому что вам тады будет больше магчымасці выбрать самое актуальное. Я еще хочу подкреслить, что иммиграция для царской России, для царского урада служила тем клапаном, який предухилял социальный выбух, ратовал самовладье. Тому никаких агульноимперских и административных обмежеваний иммиграции не было. Больше того, реализация Столыпинской аграрной реформы предугледжувала экономичную допомогу селянам-переселенцам на незаселенные земли империи. Вот сучасная Беларусь стала важным экспортером высокоадукованных специалистов. Сучасное керавництво, наоборот, імкнецца стримать иммиграцию, якая обумовлена репрессивным режимом. Иначе оно застанется с покорливыми кагибистами, войсковцами и администрацией. Вот, зрозумело, что вот эти паразы выкликали, как вы вот задаете питание, некие дискуссии у белорусских громадств после этих падений. Ну, по-перше, где такие дискуссии велись? На семейных вечерах в другой половине 19-го столетия, в студентских гуртках, синагогах и частково на сторонках на официальных периодичных ватаньев, как губернские ведомости. А после революции 1905-1907 года на нелегальных сходах, митингах, в приватном друку. У российской державе с политическим наглядом цензуры, отсутность громадянских свобод, встреча у корчмах за квартой пива и шклянкой горелки давали одинную махчимость встретиться и обменяться думками представниками разных конфессий. Тому у имкнении уладов изолевать селян от евреев выявлялось не столько ожидание оборонить их от еврейской эксплуатации и спаивания горелкой, сколько не допустить революционного воздействия досвеченных евреев на селянские массы. Ликвидовать громадянские клубы, которые перетворались в еврейские корчмы. Ну, у этот период існавали шматликие программы, шматликие методы борьбы с самоуладьем. Ну, у 870-х годов российская интеллигенция бачила счастливую будущую Белоруссии у реализации народницкой доктрины. Это значит в усталевании социальной ровности. Белорусские народники жили идеалами вольности и вылучили стратегию достижения автономии Беларуси в складе федеративной Российской империи. Ну, мається на увазі студентская организация «Гомон» у Санкт-Петербурга. Больш прихильно до идеи социализма ставились все-таки не селяне, а городские рабочие. У городских осяродках зарождались еврейский социализм и национал-вызволенший сионистский рух. И он как раз адлюстровал обвострение выбору стратегии перебудовы России на основе социалистичной доктрины марксизму, або на основе либеральной доктрины национализму. Под уплывом еврейского пролетариата имкнение до социальной ровности перемогло у Беларуси имкнение до вольности. Марксизм потребовал пролетарского интернационализму. Інакш ахвяравання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання Російської імперії. Вельми показально, що неголосно це відповідало інтересам уряду російського. Жандармський офіцер у 1903 році говорив, чому християнство перемогло? Тому що це була ідея інтернаціональна. После Всероссийского съезда сионистов в Минску в 1902 году возникла партия рабочих сионистов «Паалисион», якая спробовала сполучить рабочий рух с сионизмом и ухваляла идею культурно-национальной автономии евреев в России. Идея рабочих сионистов была близка до российских эсеров партии, створенной в начале 20-го столетия, и Беларускай рэвалюцыйнай партыі, пазней беларускай сацыялістычнай грамады, якія па ўзору яўрэяў там таксама ікнуліся спалучыць сялянскі рух з сацыялізмам. У выніку паланізацыі мы згубілі, якое важнае яшчэ пытанне дыскутавалася. Для беларусаў важна было захаваць беларускую аснову сялянства. У выніку паланізацыі мы згубілі земляробчую эліту. Русіфікацыя згубна ўздзейнічана на праваслаўных сялян. Сразу згубіць праваслаўнае сялянства, якое называла сябе рускім, грамадаўцы імкнуліся аб'яднаць каталікоў і праваслаўную адзіную беларускую плынь на аснове роднай мовы, якую на паперапісу 1897 года 73% жыхароў беларускіх губерняў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да адзвяржэння царызму ў Расіі і нацыянальнага вызвалення народу. Варыянт нацыянальнага саюза бедных з багатымі супраць цара, відавочна, быў больш эфектыўным. Але ні беларускі народ, ні беларуская інтэлігенцыя не ўсведамлялі яшчэ тады, што яны павінны быць разам дзеля агульнай нацыянальнай справы, якая вышэй за народныя жаданні інтэлігенцкія тэорыі. Толькі зараз вось беларускі народ асвоюе стратэгію ліберальнага нацыяналізму, якая павінна аб'яднаць усе яго сілы барацьбы супраць сучаснага рэжыму ў Беларусі. Захар, а скажыце, вот тады, наколькі была папулярная пасля паразаў ідэя, ну, скажем так, примирение с уладой. Ну, вот мы проиграли. Вот факт. Вот как бы. Оно так. И тому нам треба размовлять, нам треба разуметь другий бок. Ну, такое кажут некоторые, не многие. Ну, але кажут. И зараз. А тады, накольки гэта было популярно, ну, в этом сэнсе, калі казаць пра імперію ў цэлым, то найбольш таким, як бы, выразным паказнікам вось этой плыні, як бы, это былі, конечно, зборнік Вехі ў Расіі. Вот. А вот Беларусі некае што-то падобнае на вехавство, вот некая такая плынь, што трэба паразумецца з гістарычнай уладай, як кажуць. Было, не было? Гэта проста праблема палягае не толькі ў нейкіх палітычных праграмах, але і ў ментальнасці беларусаў, я так лічу. Ну, так я толькі не зразумеў, на якія пытанні я магу адказваць. На тое, што ці была падрыхтоўка да новага паўстання, ці было супрацоўніцтва з... Ну, і то, і то. Да, но, давайте з пачатку, можа, да новага паўстання. Я думаю, это больш на людзей цікавіць. Ну так, так я хочу обогулить еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, потому что не было яднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, был недовер русских, белорусов и евреев. Вот. Таму вот гэта сітуацыя захоўваецца якраз у Беларусі цяпер, і гэту праблему трэба абавязкова вырашаць. Вот рэвалюцыя. Наколькі гэта была ідэя распаўсюджана ў царскай Расіі? Пасля 863 года вот такія рэвалюцыйныя настроі амаль не фіксаваліся. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контррэформы, праведзеныя Александрам III, далі штуршок пашырэння вот якраз гэтых рэвалюцыйных настрояў. У той час, як на Захадзе ўжо адмаўляліся ад рэвалюцыі і пераходзілі да парламентарызму. Царскім рэжымам былі незадаволеныя амаль усе пласты беларускага грамадства. Беларуская паэзія другой паловы 19-го стагоддзя мела такую рэвалюцыйную накіраванасць. беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19 стагоддзя рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перад 905 годам была вельмі рэвалюцыйнай. Ну, але ж значная частка грамадства была імкнулася да прымірэння з уладай і да супрацоўніцтва з ім, з уладам. Ну, напрыклад, у гады сталыпінскай рэакцыі бундаўцы пакідалі рэвалюцыйныя справы і браліся за развіццё яўрэйскай культуры, пашырэнне мовы, дамагаліся культуры нацыянальнай аўтаноміі. Такі ж паварот яшчэ ў ходзе рэвалюцыі зрабіла і другая нацыянальная партыя, беларуская сацыялістычная грамада. Грамадаўцы абвясцілі аб роспуску партыі, а самі гуртаваліся вакол газеты «Наша Ніва». Расчараванне рэвалюцыі і марксізмам выяўлялася і сярод той часткі расійскай інтэлігенцыі, як вы ўжо сказалі, што аб'яднулася вакол зборніка «Вехі». Але тут праблема глыбей. Няшчасцем яўрэйскага народа, пісаў яўрэйскі дзеяч Ісаак Лурыя, заўсёды было тое, што толькі прыстасаваўшыся да тых, хто ў дадзены момант меў фактычную ўладу ў краі, ратавала іх. Такое ўражанне, што яўрэйскі дзеяч пісаў пра беларускі народ. Таму можна сказаць, што два нашых народы пад царскім гнётам праяўлялі большую салідарнасць у прыстасаванасці да царызму, чым у барацьбе з ім. Другая царская няволя прывучыла беларусаў да пакорлівасці. Ім прыходзілася прыстасоўвацца да расійскіх парадкаў, правіл праводзін, толькі б выжыць. У нейкай ступені беларусы рабіліся нацыяй прыстасаванцаў і гэтым ратаваліся. Праваслаўныя прадпрымальнікі, фермеры, гандляры, асобныя прамыслоўцы у канкурэнтнай барацьбе з памешчыкамі польскай культуры, аграрыямі ды гарадскімі прадпрымальнікамі яўрэямі шукалі якраз заступніцтва ў рускіх улад. Службовыя інтарэсы беларускай інтэлігенцыі, яны атрымалі заробкі ад расійскай казны, вымагалі ад іх таксама лаяльнасць рэжыму. Вось у такіх змрочных умовах расійскай рэчаіснасці і парадзіла ідэалогію заходнерусізма. Праўда, асобныя прадстаўнікі заходнерусізма дэманстравалі схільнасць да сепаратызму. Прыклад, дробны чыноўнік Лука Саланевіч, яго паслядоўнікі адмяжоўваліся ад чарнасоцінцаў, якія ўвогуле не прызнавалі самабытнасць беларуса. Развівалі ідэі заходнерусізму, якія бачылі ў беларусах толькі этнаграфічную разнавіднасць велікаросаў, і спрабавалі ступіць у бок беларускага нацыянальнага руху. Але скалечаны рабскі светапогляд параджаў наіўныя надзеі ўзняць годнасць свайго народа з дапамогу царызму і рускай мовы. Дарэчы, пасля рэвалюцыі 905 года згодніцкі плынь узмацнілася і сярод палякаў, партыя Дмоўская, і сярод яўрэяў. У той жа час фармавалася ідэалогія краёўцаў, прадстаўнікоў мясцовай каталіцкай інтэлігенцыі і землеўладальнікаў. У большасці выпадкаў мясцовыя патрыёты адрознівалі сябе ад палякаў, і таму называлі краёўцамі ці лісвінамі. Краёвы рух быў адказам беларускай літоўскай інтэлігенцыі і польскай культуры на рускі шавінізм з аднаго боку і польскі нацыяналізм другога і абумоўліўся захаваннем агульных польска-беларускай культурных традыцый на Віленшчыні. Краёўцы выступалі эвалюцыянерамі, ну, паступова эвалюцыяніравалі краёўцы ў бок беларускай або літоўскай нацыянальнай ідэі. Захар, давайте мы на гэтым ужо спынімся, таму што эта тэма, вы самі сказалі, што яна бясконца, і пра яе шмат чаго можна сказаць, але давайте я ўжо на завершэнне зараз скажу. Паважаныя слухачы, з намі быў беларускі гісторык Захар Шыбека. Я прапаную вам, прашу вас пісаць свае водгукі, свае меркаванні пад гэтым відэо, а затым, як будуць будуць разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём чарговай паразай, і вы можаце сачыць на каналах Радыё Свабода. Дзякуй, да пабачэння.